कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम जिंदगी। Oke, terima kasih buat mas-masku yang udah sawer ya.